man la adjudant ngañ waaw bi nak benn paa la woon nag paa bi am 60 ans yooyu takk benn femme bu ndaw benn xale bu am ay 19 ans yooyu quoi léegi nag paa bi guddi jot mu dem nag bëgg a jokkoog jabar ji nag c'était la première fois xale bi jàpp ko nag tas paa bi rëpti këtti lu ne def na ko paa bi ci guddi si bi paa bi pub lal bi yëpp léegi paa bi nag après femme bi jóg le matin même guddi si ah nettoyé paa bi laab ko yooyu solol ko yiri yu weex benn jalaabe bu weex sang ko drap bu weex rangé foofu yëpp quoi rek ne jàpp ñàmburum quoi daal di tëdd nelaw le lendemain paa bi jóg nag xam ne affaire bi metti ko quoi paa bi ñàngal nag journée bi yëpp paa bi këj waay faalewul soxna si nag këj nag ba benn ay instant ay 18 heures paa bi sangu sangoom na romb paa bi sano bi nu mu toogee noonu rek quoi romb ko takk sër bi noonu ci kawam nii rek paa bi yuuxu tëddiwuma la wax.